κλέψε σκοτάδι για πάντα, σκοτάδι. Είμαι μονάχη. Εσύ δεν άργησες να με ξεχάσεις. Το παρελθόν το ζω ακόμα ζωντανό. Βλέπω οι μέρες άδειες να περνούν και δεν μπορώ να κλάψω. Σε παιχνίδι.